Yok. Cennetten çıkarttı, iki şey yaptı diyor babanıza. Dikkat edin, aynı şeyleri size yaptırmasın. Yani cennetten çıkarttı ve onların avret yerlerini birbirine göstermesi için onların elbisesini soydu diyor. Şeytan soymuş. Şeytana kapılırsan şeytan soyar seni kardeşim. Soyar. İnnehu yarakum, o şeytan sizi görür. Huve ve kabiluhu. Kendisi ve kabilesi. Onun da bir kabilesi var. Şeytanın da bir kabilesi var. O kabilesi sizleri görür. Min haythu la teravnehum, sizin onları görmediğiniz bir boyuttan. Yani haysu bir yön, bir cihetten demektir. Yani siz onu göremeyeceğiniz bir boyuttan o sizi görüyor. Demek böyle bir boyut var. Bizim göremediğimiz, bizim görüş kapasitemizin yeterli olmadığı bir boyut var ki o boyuttan bizi şeytanlar görüyorlar. Hayır. İnna ce'anne şeyatine, biz şeytanları kıldık. Evliyae, dostlar olarak kıldık. Lillezine la yu'minun, inanmayanları dostu kıldık diyor Allah'ta. Şeytanları inanmayanların dostu kıldık. Demek ki inanmayan insanların dostları şeytan olduğu için görürsünüz o inanmayan insanlar, o kafirler İslam'a karşı, Allah'ın dinine karşı neler yapıyorlar. Çünkü onların bir dostu var, o dostu kabul ediyorlar. O dostlarıyla dost olabilmek için beriden Allah'ın dinine, Müslümanlara karşı çıkıyorlar. Burada muhteşem bir anlatım biçimi var. Yani neden insanlar Allah'ın vahyine tepki gösteriyor, peygamberine tepki gösteriyor, dine karşı tepki gösteriyor? Bunların sebebini veriyor. Çünkü bunlar şeytanın dostları. Dostu şeytan olan da böyle yapar. İnanmayan insanlar şeytanın dostları oldukları için, ben böyle bir dostluk kurdukları için efendim aynı zamanda da dine karşı çıkıyorlar. Şimdi bunu geçen akşam geçen gün anlatmıştık. Cuma günü. Bundan sonraki ayet devreye giriyor. Şimdi bu adamlar, bu inanmayan ve şeytanın dostları olan veya ayetin başındaki ifadede şeytana aldananlar ne derler? Bak onları anlatayım size. Onların konuştuklarını söyleyeyim size diyorlar. Bak iyi dinleyin. Bir. وَاِذَا فَعَلُوا فَعَشَ. Bu insanlar, bu inanmayan şeytanın dostları yüz kızartıcı bir davranış, fahişe diyor. Fahişelik. Tabii fahişelik kavramını sadece biz biliyorsun cinsellikle ilgili kullanıyoruz. Sadece o değil. Yani başka davranışlar, insanın yüzünü kızartan her davranış biçimi fahişeliktir. Fahişenin manası budur zaten. Şimdi diyor bunlar bir kötülük işledikleri zaman, böyle diyelim en güzeli, bir kötülük işlediği zaman bu şeytanın dostları galu derler. Vecedna aleyha abana. Babalarımızı bu yolda bulduk derler. Bak, bir numaralı rasyonalizasyonları. Şimdi hocama böyle doğru konuş, ne demek rasyonalizasyon? Aslında mana itibariyle aklileştirmek manasına gelir. Şimdi bunu size açıklayayım ki rahat anlayacaksın. Daha evvel de söylemiştim bunu. Şimdi başarısız olan bir talebe hastalığına, evde efendim çalışma imkanının olmadığına, bir sürü şeylere bağlar. Aklileştirir o başarısızlığını. Veya bir futbolcu topa vuramadığı zaman ayağını ayağı yere vurur. İşte bak işte ayağını ayakkabıdan aldı bu iş. Seyirciye gösterir yani. Ama güzel yapmadım. Ama o bir aklileştirme olayıdır yani. Anlıyor musunuz? İşte bir hakem penaltıyı göremedi mi? İşte göremedim, önümde futbolcu var idi filan. Böyle bir aklileştirme, buna aklileştirme diyoruz. Yanlış davranışa bahane uydurma. Bunu böyle anlatalım. Bu aklileştirme psikolojisini de Freud söylemişti. Çok güzel bir olaydır bu. Evet. Şimdi bunlar yanlış bir davranış yapınca diyor, bu şeytanın dostları. Şöyle rasyonalize ederler, şöyle aklileştirirler, şöyle bir bahane bulurlar diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir anlatım tarzı bu. Davranış psikolojisini anlatıyor şimdi. Yani bir burada psikolojik açıdan bakarsak davranış psikolojisini anlatıyor. Derler ki babamızı bu yolda buldu. Yani bizim bir kabahatimiz yok. Babalarımız böyle öğretti bize. Babalarımız böyle bir kültür bıraktılar bize. Babalarımız böyle bir davranış biçimi bize bıraktılar. Bahaneyi babalarına atarlar. Babamızı bu yolda bulduk. Babamızı bu yolda bulduk. Babamızı bu yolda bulduk. Onları taklit ettik yani biz derler. Yani bu yol kötü bir yol olsaydı babalarımız bunu yapmazdı yani. Onların bunu yaptığına göre biz de yaptık. Şimdi devam edelim, bitmez. Vallahu emarana biha. Bu yanlış davranışı, bu kötülüğü, bu günahı, bu fahişeliği Allah bize emretti. Bak, bu sefer kabahatı Allah'a atarlar. Bana atarlar. Evet. Şimdi hale bak. Bir numarada babalarını o yolda bulmuş olmalarını. Kendi kültürlerinin, geçmişten aldıkları kültürlerin, o milletin efendim kültüründen geldiğini, babalarını o yolda bulduklarını söyleyerek bahane ederler. Bir de üstelik Allah bize bunu emretti derler. Oo. Şimdi devam ediyoruz. Gene döneceğiz buraya. Kul inna Allaha la ya'muru bil fahşâ. Ya Muhammed onlara de. Allah kötü davranışı, fuhuşu emretmez. Allah ahlaksızlığı emretmez. Etekûlûne alallâhi mâ lâ ta'lem. Bilmedikleri şeyi Allah'a mı söylüyorlar? Bilmedikleri bir konuyu bana nasıl söylüyorlar? Bak şimdi, biz de bilmediğimiz konuyu Allah'a fetva veriyoruz işte. Konuşayım. Allah'ın Kur'an'ını bilmiyor bu hocalar. Neyse açıklayacağım onu şimdi. Şimdi burada arkadaşlar çok muhteşem bir olay var. Nedir o olay? Kötüyü kim emreder? Yani burada bana sorsaydınız burada ben yani başka bir hoca olsa ben sorarım diye. Yani. Şimdi burada bu adamlar diyor ki Allah bize emretti bunu. Bu kötü davranışlarımızı, bu ahlaksızlıklarımızı Allah bize emretti. Böyle bir rasyonalize ediyorlar, böyle bir bahane uyduruyorlar. Şimdi burada Allah-u Teala onlara cevap veriyor. Diyor ki de onlara ya Muhammed, Allah ahlaksızlığı emretmez. Kötü davranışları emretmez. Yüz kızartıcı fiilleri emretmez. Dedi. Allah şimdi burada diyor. Peygamber böyle de onlara diyor. O zaman bir soru çıkıyor insanın kafasında doğal olarak. Peki ya Rabbi sen kötüyü emretmezsen bu insanlara kötüyü kim emriyor da böyle yapıyorlar? Bu soruyu soracak. Bu sorunun cevabı burada yok. Bu sorunun cevabı bakın kardeşim. Bakara suresine gidelim. Bakara suresinde bunu bulalım. Baş. Şimdi burada bir emir veriyor Allah-u Teala. Bu emirin ardından da kimin bu kötülükleri emrettiğini söylüyor. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Külü mimma fil ardı halalen tayyiba. Yeryüzünden helal ve temiz olan rızıkları yiyiniz. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytan hutuvat adım demektir. İz demektir. Yani. Şeytanın ayaklarının izini takip etmeyin. Şimdi biz öyle takip ediyorlar insanlar. İnnehu leküm adubun bubun. O sizin apaçık bir düşmanınızdır diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Esas bizim cevabımız bundan sonraki ayette. İnnemâ ye'murukum. O şeytan size emreden bissu'i kötülüğü vel fahşâi yüz kızartıcı davranışları, ahlaksızlığı size emreder. Demek ki kötülüğü emreden Allah değildir ama şeytandır diyor. Buyur. Dünyada ne kadar kötülük varsa şeytanın emrinden çıkıyor bu. Ben yokum orada diyor. Ben bu kötülüğün arkasında yokum. Ben böyle bir emir vermem. Ben kullarıma iyi olun derken kötülüğü emreder miyim onlara? Böyle bir şey olmaz. Bak, bu kaderin çok önemli bir açıklamasıdır yani. Kaderin bir boyutunu. Ve en tekulu demenizi emreder size. Alellahi ma la talemun. Bilmediğiniz şeyi Allah'a söylemenizi emreder size. Oo. Bayraktar Hoca da bu işin içinde olabilir ha. Yani Allah'a karşı bilmediğim şeyi konuşturur bana. Konuşturur şeytan. Öyle fetva verdirir sana. Anlıyor musunuz şimdi neler oluyor bu Türkiye'de? Bu İslam dini hakkında. Allah hakkında konuşuyor birileri. Ama kim emir veriyor ona? Allah. Şeytan. Bak şeytan. Bak ben demiyorum. Burada ayet burada. Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi size şeytan emreder. Sen kimin kitabını okuyorsun da fetva veriyorsun? Bir de bana bakayım. Şeytanın kitabını mı okuyorsun, Allah'ın kelamını mı okuyorsun? Ha? Hangi kitaptan fetva veriyorsun? Desene bak. Şimdi bak. Dehşet bir şey. Kötülüğü, ahlaksızlığı ve bilmediğiniz Allah hakkında konuşmanızı şeytan emreder. Şimdi bak. Gidelim bir tane daha olması lazım habire buralarda. Nerelerdedir o? Maide suresinde olması lazım. Maide suresinde evet burada olması lazım. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqa'a beynekumul adâvete vel beğlâe fil hamri vel meysri ve yasuddekum an zikrillâhi ve anis salâh fehel entum entehûn. Şimdi bir soru sormuştuk ya. Ya Rabbi sen ben emretmem diyorsun kötülüğü ama kim emreder demiştik ya. Aha ikinci cevap. Şeytan yuridu şeytanu, şeytan ister. En yuka beynekumul adavet, aranıza düşmanlık sokmayı ister. Şeytanın işi bu. Bu insanlar, bu gruplar arasında falan gruptan olsun. Bunlar birbirleriyle kavga etsin, dalaşsınlar. Bu iş şeytanın işidir diyor. Ve beğlâ'a kin sokmak ister aranızda. Neyle? Alkolle ve kumarla. Fil hamri vermez. Ve yasuddekum an zikrillah. Sizi Allah'ı hatırlamaktan, anmaktan alıkoyar diyor şeytan. Ve anis salati, namazdan alıkoyar. Fehellentum muntehu. Bir son vermeyecek misiniz bu işe diyor Allah'ta? Bir son yok mu? Anlayın bunu da veriyorum size. Şimdi bak bir daha. Şimdi o ayetler geliyor aklıma şimdi. Birer birer. Nereden? Nur suresinden. Çok önemli şeyler bunlar. Delikanlılar bunları dinlesin. Efendim Nur suresinde de şöyle buyuruyor şimdi. Bu Hazreti Ayşe'ye şey yaptılar ya, iftira ettiler ya, onunla ilgili bir sürü ayetler var. Burada şeyde Kur'an'da Nur suresinde bunlardan bir tanesi de bu. Ya ellezine amenü, ey iman edenler diyor bak, ey iman edenler. La tettebi'u hudulati şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın izinden gitmeyin. Ve men yettebi hutuvati şeytani, kim şeytanın adımlarına takip ederse, fe innehu, bilsin ki o şeytan, ye'muru bil fahşai vel münker. Allah, o şeytan fuhuşla kötülükleri emreder. Demek ki kötülüğün arkasında şeytan vardır, ben yokum diyor Allah'tan. Şimdi buraya döndük. O şeytanın dostlarının, o inanmayanların o söyledikleri, Allah bize bunu emretti, bu yaptığımız davranışları, ahlaksızca davranışı, Allah bize emretti, babalarımızı bu yolda bulduk dedikleri diyor. De onlara, ben kötüyü emretmem. Kötüyü kimin emrettiğini, bak kaç tane ayete gittik. Böylece açıklamış oldum size. Yani bu soruyu burada ben de sormak mecburiyetindeyim. Çünkü ben de bilmem lazım bunu şimdi. Burada şimdi konuşurken. Ben tatmin olmam lazım ki sizi tatmin edeyim. Bilgi açısından, yani bu ayetleri bilme açısından. Şimdi etekûlûne alallâhi. Siz Allah üzerine söylüyor musunuz? Mâ lâ tâlemûn, bilmediklerinizi. De onlara bu. Yani Allah kötüyü emretmediğini bilmediğin halde böyle nasıl konuşuyorsun? Kötüyü kimin emredip emretmediğini bilmediğin halde Allah hakkında böyle nasıl fetva veriyorsun, görüşüyorsun, konuşuyorsun diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, burada biraz daha üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de defalarca ele alınıyor. Böyle aklıma geleni böyle sırayla sayayım size de esas öz manasını vereyim size, öz anlamını. Bakara suresinde, Maide suresinde, Lokman suresinde, Zuhruf suresinde Allah-u Teala defalarca, bak bu saydıklarımı defalarca söyler. Ne söyler? İnsanlar, babalarımız bu yolda bulduk. İnna vecedna abana, babalarımızı bu yolda bulduk, babalarımızı bu yolda bulduk deyip kendilerini kötü yoldan gitmelerini engellemiyorlar diyor Allah-u Teala. Taklit. Fakat bu taklidin başka bir boyutunu söylüyor. Nerede? Keyif suresinde. Çok ilginçtir o Keyif suresindeki ayet. Şimdi bu insanları diyor Allah-u Teala iman etmekten alıkoyan nedir diyor. Nedir diyor. Ben şimdi açıklayayım size diyor. Bunu siz bulamazsın. Baş açıklıyorum. Ve mâ mene annâs. İnsanlara engel olmadı. Men etmedi insanları. İnsanları engellemedi. En yu'minu, iman etmelerini engellemedi. İz câehumul huda. Onlara doğru yol gelince. Ve estağfirû rabbahum. Rablarına istiğfar etmeyi, af dilemeyi engellemedi. İlla engelledi. En te'tiyehum sünnetül evvelin. Evvelkilerin sünnetinin onlara gelmesi onları engelledi. Bak. İnsanı yanlıştan değişim göstererek iyiye güzele gitmesi, imana gitmesini engelleyen evvelkilerin sünneti. Aa biz de şimdi yanlış fetva veriyoruz da biz hocalar ha. İşte bizi engelleyen bu evvelkilerin fetvaları oluyor ha. Evet. Doğruyu bulamıyoruz. Allah'ın kitabına gidemiyoruz. O engel oluyor bize. Ben falancı böyle dedi. Ya Allah ne dedi diyorum ha. Onu bilmiyor. Oraya git. Bak bu da söylüyor Allah da. Evvelkilerin sünneti. Ölüler bizi idare ediyor. Ölüler. Bizde beyin yok. Kur'an'a gidemiyoruz. Kur'an'ı anlayamıyoruz. Eskiler anladı biz anlayamayız. Anlayamayız kardeşim. Aşağılık duygusu var bizde bir defa. Ölüler dediler biz de o ölülerin dediğini diyeceğiz kardeşim. Ya sen beyin yok mu? Onda beyin vardı da. Hem de hangi asırda yaşamış Kur'an anlamış? Sen bu asırda yaşıyorsun Kur'an anlayamıyorsun. Ne anlam var o zaman? Bu toplumu nasıl sen 10 asır evvele götürürsün kardeşim? Nasıl? İşte gericilik bu. İrtica bu. Yani geri dönüş demektir bu. Geri dönüş, geriye gidiş demektir. Ölüler bizi idare edecek. Biz canlılar bizi idare edemezler. Anlayamazsan beyin çaldı bu Kur'an genç diyor adam. O anlaşılmışsın. O anlayanın anlayışına bak sen. Dehşet bir şey bu. Yani bu İslam alemi ölülerin idaresinde ne zaman kurtulacak? Hoca efendi bu ölü değil mi bu kitap? Şimdi ne değilsin sen? Buna ruh diyor Allah. Ruh, can bu, diridir bu. Bu konuşuyor her zaman. Konuşuyor da biz anlamayız. Şimdi bazen heyecanlanıyor, kusura bakmayın. Şimdi ha bu ayetleri neden anlatıyor? Şimdi biz neredeyiz? Biz şimdi neresindeyiz? Efendim. De onlara bir daha. Bir cevap ver onlara. Neydi? Allah kötüyü, ahlaksızlığı emretmez. İki, siz bilmediklerinizi Allah'a mı söylüyorsunuz? Üç, gulde emere rabbi bil kıst. De ki Rabbim kıstı, adaleti, oran adaletini emretti. Ayeti mane vereyim, tekrar dönelim. Ve eqimu vucuhekum, yüzünüzü Allah'a çevirin. İnde külli mescidin, her mescitte, her secdeye gidişinizde, her namaz kılışınızda yüzünüzü Allah'a çevirin. Ve ed'uhu, Ona yalvarın. Allah'a yalvarın. Allah'a çağırın. Allah'a kulluk edin. Muhlisine lehuddin. Dini ona has kılarak. Aman ya Rabbi. Biz dini Allah'a has kılmayalım. Şimdi geleceğim oraya konuşacağım şimdi. Kema bede'eküm te'udu. O Allah sizi başlangıçta yarattığı gibi tekrar ona döneceksiniz. Ayet böyle bitiyor. Efendim şimdi bu ayeti açıklayalım. Kul emere Rabbi bil kıst. De ki Rabbim adaleti emretti. Kıst. Bir adalet var. Bu adalet kelimesi zaten Arapçadır. El adl. Adalet. Fakat o eşitlik anlamına gelen bir manası var. Eşitlik. Fakat kıst ise oran adaletidir. Oran. Bu Arapça, işte Kur'an Arapça bir kelimedir. Bu kıst kavramını da adalete katıyor. Böyle bir dil yok. Böyle bir dil yok. Böyle bir kültür yok. Bu Kur'an'ın getirdiğidir. Oran adalet. Şimdi bir adalet var. Bir kıst adaleti var. Oran adalet. Bu ne demek yani? Şimdi bu kıstı açıklayacağım size ki bu ayet devam etsin. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan herkese Türk Milli Eğitim Sistemi bütün okulları açıktır. Bu eşit, bu adalettir. Buna adalet. Herkes okuma hakkını elde eder. Fırsatı vardır. Fırsat eşitliğidir. Herkese okuma hakkını tanımak mecburiyetine derler. Biz buna adalet diyoruz. Örneğin. Fakat çalışanlar diplomayı alır dediği zaman kıst adaletine gidiyorsun. Yani eşitlik var diye sokaktan geçen herkese biz diploma veremeyiz. Çalışmayana diploma veremeyiz. Anlıyorsunuz değil mi bunu? Bak, bunu misal vererek anlatıyorum ki anlayın diye. Tamam, herkese okullarımız açıktır. Üniversitelerimiz açıktır. Çalışan gider alır. Kimseye engel yok. Ama birilerine engel var. Azıcık. Biliyorsun değil mi? Söyleme lüzum var mı? Döşersiniz ya. Eşarpıla giremez. Gider öbür taraftan da çarşafa şeytan. Ha bu hale bak sen. Ha buna bak sen. Ha bu cenazeyi kaldır. Şimdi neyse, biz bütün eğitim müesseselerinin herkese eşit olduğunu, adil olduğunu söylüyoruz. Fakat çalışanlar kazanırlar da kıst adaletine giriyor. Herkese veremezsin. Herkese bu diploma veremez. Çalışan kazanır. İşte bu kıst adaleti budur arkadaşlar. 50 çuval çimento bir günde taşıyanla 100 çuval çimento taşıyan eşit yevmiye alamaz. Buna kıst adaleti diyoruz. Çalışana yevmiye vermek adalettir. Eşitlik. Ama birisi 50 çuval çimento taşıyor, birisi 100 çuval çimento taşıyor. İkisi de aynı yevmiyi veremez kardeşim. O zaman kıst adaletine karşı çıkıyoruz. Onun için buna oran adaleti diyoruz. Fakat çok ilginç bir mana yüklüyor burada. Bunu da İbn Abbas bulmuş. Allah rahmet eylesin. Hani söylemişim size bir kere daha. Mescid-i Haram'da Kabe'nin huzurunda Allah'a dua et. Bu İbn Abbas'la beni bir buluştu. Maşallah. Çünkü buraya tefsirden geldiğim zaman burayı çözemiyorum. Adalet manasını biliyorum. Kıstın da bu kadar manasını biliyorum bak yani. Ama buraya uymuyor kafama. Yani bu manayı vermek buraya kafama uymuyor. Meğer İbn Abbas sözlü bunu. Kıst tevhid inancıdır. Aman ya Rabbi. Allah'a hakkını vermektir. Allah seni yarattı, seni besliyor. Ona inanmak mecburiyetindesin. Tek Allah'a inanmak mecburiyetindesin. Bu iman kıst adaletidir dedi. Vay vay vay. Allah'a hakkını vermektir. İbn Abbas dehşet bir adam. Ondan sonra bunu yazdı ki. O bir taşın üstüne çıkamıyordu, böyle tırnaklarımla çafılıyordum ben o tefsiri yazarken abayeti, hiç unutmuyorum onu. Sabahlar, günler geçiyordu, burayı yazamıyorum. O tırnaklarla taşın üstüne çıkacağın zaman bir de baktım, bir omuz vurdu, battı benim karım. Çıktı taşın üstüne. Anladım burayı şimdi, bu ayeti anladım. Ha, mübarek adam, Allah rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun. Bu bizim ilk müfessirlerimizdir. Peygamberimizin sahabesidir İbn Abbas. Muhteşem bir zeka. Muhteşem. Efendim? Bu kısta tevhid. Ey bir tevhid eder, bir kelimeyle cevap verdi. Ben onu yazdım. Deşendim. Bir tevhid, bir kelime dedi orada. Ha, Rabbin tevhid inancını emreder de onlara. Bak şimdi. Allah'ı birlemeyi emreder. Allah'a imanı emreder. Ve şöyle de onlara. Ve ekimu vucuhekum inde kulli mescide. Her secde ederken, her mescide çıkarken, her namaz kılarken yüzünüzü Allah'a döndürün. Burada yüzden kasıt benlik demektir. İç benliğimizi. Yani biz yüzümüzü nereye çevirsek Allah oradadır. Öyle diyor Allah-u Teala. Yani nereye dönerseniz dönün diyor Allah-u Teala. Ben oradayım. Yani Allah şu taraftadır da bu tarafta değildir diye bir olay yok. Böyle bir şey yok. Nereye döndürsen Allah orada. Buradaki döndürme, yüzü döndürme, biyolojik döndürme değil. Burada gönlünü, benliğini Allah'a çevir demektir. Evet. Biz namaz kılıyoruz ama benliğimizi Allah'a vermeyelim ki. O işlerle uğraşıyorum, çeklerle uğraşıyorum. Bilmem nerede. Ulan senin benliğin nereye dönük? Çeklere mi dönük? Allah'a mı dönük? Anladınız mı? Huşu budur işte. O müminin suresinde huşu kelimesi geçer namazda. Yani orada huşu budur işte. Benliğini, öz benliğini Allah'a verebiliyor musun? Sen nereye dönsen dön kıble. Allah her yerde, her yerde onu dönersin. Burada da dönersin. Ha, bizim bir kıblemiz var. Kabe. Niye kıblemiz bizim? Çünkü kıble, Kabe ilk mabettir. Dünya kültürünün ilk üniversitesidir. Anlıyor musun? İlk peygamber oradan gelmiştir. Son peygamber oradan gelmiştir. Başka peygamberler de oradan gelmiş olabilir. İbrahim peygamber orayı yaptırmış, tamir yapmıştır. İlk yapanı bunun Hazreti Adem'dir. Ağaç dallarıyla yaptı. Nuh tufanında gitti. Efendim bu sefer dedi, buyurdu ki Allah-u Teala Hac suresinde. Hazreti İbrahim'e yerini gösterdim. Dedim ona ki burayı yapacaktım beyt. Kabe'yi buraya yapacaktım. Kabe'nin yerini Allah gösterdi Hazreti İbrahim'e. Bakın. Ama onu ilk yapanı Hazreti Adem'dir. İlk mabet olarak yapanı. Tabi o zaman taş maş filan yok. Ağaç dallarıyla yaptı, Nuh tufanıyla gitti, yeri silindi gitti. İşte Hazreti İbrahim'e gösterdi, ha burası. وَاِذْ بَوَّعْنَا لِيْبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Beytin mekanını, yerini ben gösterdim Hazreti İbrahim'e diyor Allah. Ayet, hadi şurada. Neyse. Şimdi, o insanlığın ilk mabedi olması, ilk üniversitesi olması, yani Kabe, Mescid-i Haram dediğim Mescid-i Haram üniversitesidir. Orası bir üniversitedir, orası bir mabettir. İşlevi vardır. Bugün o işlevlerden mabedi yapıyoruz da şeyi yapamıyoruz. Üniversite fonksiyonunu yerine getiremiyoruz. Onu işleyemiyoruz. Maalesef. Halbuki bugün dünyaya Kabe Üniversitesi ışık vermesi gerekiyor. Çünkü orası Hazreti İbrahim'den başlayan bir üniversitedir. Çok eski üniversitedir. Dünyanın en eski üniversitesidir. Çünkü oraya hani makam İbrahim'e gidiyorsunuz ya hacca giderken oraya beni hatırlayın. Yani bundan sonra gidecek olanlar için söylüyorum. O makam İbrahim Kur'an'da geçiyor. İnne evvele beytin vulu alil nazilellezi yok pardon. Ve ilce'annel beyte metabeten linnâsi ve emnâ vettehidû min makami İbrahim'e. İbrahim'in makamı diyor. Orada namaz kılacaksın. Musalla edin orası. O makamı İbrahim dediği makam, üniversite kürsüsü demektir o. Anlaşıldı mı? Orada o profesörlük kürsüsü vardı onun orada. O üniversitede ilk rektör odur. Hazreti İbrahim. Böyle bir fonksiyona büründürülmesi gerekiyor. Beytullah'ın bu üniversite fonksiyonunu yapması lazım. Sonra Hazreti Peygamber geldi. Dedi ki burası Kur'an Üniversitesi'dir. Evet. Muhteşem. Ama işte tabii aslında dünyaya oradan ışık verilmesi lazım. Orası dünyaya bilimi öğretmesi lazım. Orası dünyaya bilgi pompalaması lazım. Orada bilgi ışığı oradan gitmesi lazım. Aslında Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin şeyi, fonksiyonu budur. Aynı zamanda mabettir tabii doğal olarak. Şimdi işte kıblemiz buradan dolayı Kabe'ye dönüyoruz. Bütün Müslümanlar her yerden oraya dönüyor. O kıble bize bir ideal, bir birlik, beraberlik aşılaması lazım. Bunun eğitimi budur. Yoksa biz bu tarafa da dönsek Allah'a namaz kılabiliriz, bu tarafa da dönsek Allah'a namaz kılabiliriz. Allah'a yerde var. Diyebilir misin burada var, orada yok? Yok. Ama bütün Müslümanları bir ideal etrafında, bir fikir, bir inanç birliği etrafında tevhid inancının eğitimini vermenin fonksiyonudur kıbleye yönelmek. Herkesin, bütün Müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun Kabe'ye yönelmesinin fonksiyonu budur. Diyoruz kalıyor sözde. Sonra de onlara ya Muhammed bir daha. De ki Rabbim adalet emreder tevhid inancını. De ki namaz kılarken, secdeye giderken yüzünüzü Allah'a yönlendirin, benliğinizi. De ki ved'uhu muhlisine lehuddin. Allah'a, dini Allah'a has kılarak Allah'a yalvarın. Bak. Bu çok ciddi bir konu arkadaşlar. Bugün biz dualarımıza şirki karıştırıyoruz. Ölülerden yardım diliyoruz. Ölülerden şefaat diliyoruz. Ölülerin türbesine giderek yardım istiyoruz. İstemiyorum, yalan mı? Türbelere verdiğimiz önemi dirilere vermiyorum. Yalan mı? Bakınız, Batı kültürüyle Doğu kültürünü söylüyorum size. Ne fark var? Batı'da, Amerika'da bir ilim adamı veya işte bir iş yapan biri, neyse, dünyaya bir güzellik, bir şey yapan bir insana sağken kıymeti bilinir. Bizde ise öldükten sonra kıymeti bilinir. Sağken bilinmez. Biz sağken haset ederiz. Şekemmezlik yaparız. Dedikodu yaparız. Ama öldükten sonra dünyaya hükmeder o adam, İmam-ı Azam. Sağlığında bilinmedi kıymeti. Zehirlenerek öldürdü hapiste İmam-ı Azam. Ama şimdi dünyayı idare ediyor. Ha? Nasıl oluyor bu iş? Ölülere kıymet veririz biz, dirilere vermeyiz. Batı kültürü dirilere kıymet verir. Olay fark bu. Bak bu. Anlayın. Şimdi Yüce Rabbim burada emrediyor. Söyle ona. Dini Allah'a has kılarak dua etsinler. Biz dini Allah'a has kılmayacağımızı bildiği için Allah-u Teala burada büyük hatalar yapılacağını bildiği için bunu emir haline getirmiş. Ama sadece burada değil. Bakın şimdi. Zümer suresi. Kaç defa tekrar ediyorum. Evet. Aman ya Rabbi. Yani bunu hocalar bilmesi lazım. Bunların, bak ben bunları şimdi master talebelerime okutuyorum. Bu ayetleri. Özellikle bu süreyi seçtim ki efendim çocuklar şirke nereden saptığını insanların bilsinler. Bak şimdi buraya ne diyor şimdi bak. İnna enzelna, indirdik ileyke sana ya Muhammed el kitabe, kitabı indirdik bil hakkı, hak ile. Bu hakkı taşıyan hakkı taşıyor. Bu kitap, hakkı taşıyan kitabı sana indirdik. Öyleyse sana bir emir veriyorum. Şimdi bak, bu kitabın bir numaralı emrini sana veriyorum ya Muhammed. Peygamberim. Evet. Bir numara. Fa'budillâhe muhlisen lehuddin. Dini Allah'a has kılarak Allah'a kulluk edeceksin ya Muhammed. Kendine değil. Dini kendine değil. Allah'a has kılarak. Bakın, bakın, bakın. Allah aşkına ya, bu ayetleri okumuyorlar bunları ya. Bunlar okumuyorlar bu ayetleri, ben bilmiyorum. Biz dini kime has kılıyoruz? Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e. Adama soru soruyorsun, falan alim böyle dedi diyor. Allah ne dedi o? Yok. Olma. Peki sen dini Allah'a nasıl has kılacaksın sen? Ha? Ha? Ha? Bak şimdi bu emir kime? Hazreti Peygamber'e. Şimdi bir şey çekiyor Allah-u Teala. Bir ferman veriyor şimdi. Bak fermana bak. Elo, dikkat. Bak bütün insanlar bütün insanlar bir dikkat çekiyor. La teşbih. Genelkurmay Başkanı şimdi gitti bir taburu veya bir neyse orduyu şey yapıyor, denetliyor. Bir de bakarsın ki oradaki komutan dikkat çekti. O erler, o yüzbaşılar, binbaşılar, şunlar bunlar ne olur? Ayakları titremeye başlar. Ama Allah dikkat çekiyor, hiç titreyen yok. Hiç. Bak şimdi dikkat çek. Ela lillahi dinul halis. Yabancı maddenin karışmadığı din Allah'ın dinidir. Evet. Lillahi Allah'adır, Allah'ındır, Allah'a aittir. Eddinul halis. Katıksız din Allah'a aittir. Bak şimdi bu İslam aleminin neden böyle tahrip olduğunu görün. Bunlar emar masası şimdi. Bunlar var ya, emarını çekiyor. Emarını. وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'tan başkasını dost edinenler var ya. Vay vay vay vay vay. مَا نَعْبُدُهُمْ. Biz tapınmıyoruz. اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا. Biz o meleklere bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz onlara. Yoksa biz onlara tapmıyoruz. Bak Allah'a yaklaştıracak. Biri Allah'a yaklaştıracak onu. Biz de öyle yapmıyoruz mu? Felancı bana şefaat edecek. Felancı. Adama ne demişler bak şimdi. Biz ahbabıma gittik geçenlerde. Demiş ha ki. Biri. Gene sansür koyuyoruz. Yani bu dil var ya, bu dile. Bu beyne sansür koyuyoruz. Ya neyi sansür koyuyorsun? La bana kılıca sansür koy mu? Koyduruyor sana. Birileri egemen güçler var. Efendim. Demiş ona ki birisi, seni ben cennete götürürüm demiş. Sen hiç merak etme. Ha bu zerre kadar imanın varsa ben seni götürürüm, hiç merak etme. Hocam dedi, bu şirk değil mi? Soruyor bana şimdi. Bu çok zengin bir adam. Bir iş adam. Bunu yakalamışlar, çuvala koymuşlar, getirmiş oraya yani. Onu şimdi sağacaklar, onu anlıyor musun? Olacak iş değil. Ya ama nasıl sağacak onu? Bir defa bir cennete götürelim onu da. Nasıl götürecekse bunu? Efendim? Ha nerede dur? Ha şimdi bizi Allah'a yaklaştırıyor. Rabıta şimdi. Birileri de rabıta yapıyor şimdi. Resmini koyuyor buraya. Büyüklerinin resmini buraya koyuyor. Burada tespih çekiyor. Benim buradan onu oradan Allah'a götürecek rabıta. Onsuz Allah'a gidemezsin. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır falan diye uydurmuşlar bunları. Neler uydurmuşlar? Ula bizim şeyhumuz da büyüğümüz da o da bu da Allah'tır, peygamberdir de. Şimdi bak. Burada böyle. Bak bir yaprak çeviriyor. Yani Allah-u Teala şimdi ha burada bu emirleri verdi. Bir de bak böyle çevirdi kaburda. Üçüncü sayfanın bir numaralı ayet. Kul inni de ya Muhammed. Ben Ümirtu emrolundum. En abudallaha, Allah'a kulluk etmeye, tapınmaya emrolundu bana. Muhlisan lehuddin. Dini ona halis kılarak, ona özgü kılarak Allah'a kulluk etmem bana emrolundu. Dini başkasına özgü kılarak sen Allah'a kulluk edemezsin. Bak bak bak burada. Peygamber'e demiyor ki Allah, sen dini kendine de has kılabilirsin ha ya Muhammed. Yok efendim. Sen ilan et insanlara, bana emrolundu dini Allah'a has kılarak ona tapınmak. Bitmedi. Bir daha. Gulillâhe de ki Allah'a âbudu kulluk ederim. Muhlisan lehu dini. Dinimi Allah'a has kılarak ona kulluk ederim. De onlara. Gene bir daha bak. Bak kaç tane var arkadaşım. Ha bu Zümer suresi var ya. Tek başına bir kitap olur peygambere, başka bir peygambere. Ha bu Zümer suresi tek başına bir vahiy kitabı olur. Şimdi bak dört defa dini Allah'a has kıl. Dini Allah'a has kıl. Din bir de burada etti beş. Bu daha var. Yani. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, burada tabii bu ayetler birinci derecede bize bak peygambere hitap ediyor. Görüyorsunuz. Üç defa peygambere emretti Zümer suresine. Üç defa. Bir defa bize. Bak. Burada da bize. Etti iki. Peygambere üç, bize iki. Şu andaki ayetlerden bu çıktı. Ne demek o? Demek ki Bayraktar Hoca bu dinden fetva vermiyorsa ben dini Allah'a has kılmıyorum. Başka birinin kitabından veriyorsam o dini ona has kıldım demektir. Bir defa ben şirke gittim. Bırak cemaati sen şimdi. Yani bırak cemaati sen. Hoca kayıp. Bayraktar Hoca kayıp. Yani çok tehlikeli bir iş. Değerli kardeşler, yani benim gönlümdekileri vallahi de billahi de anlatmaya kelime bulamıyorum. Nasıl misal vereyim size, anlatayım size? Prostat hastalığı nedir? İdrarın dışarı çıkmasını tıkar. İdrarın dışarı çıkmasını tıkar. Orada fazla kalır. İdrar fazla kalır. Yani tıkar. Benim de tıkıyor efendim. Gönlümü tıkıyor. Dışarı çıkamıyor kelimeler. Ama Yüce Rabbim diyor. Onlara şunu da de. Kema bedeekum te'udun. Nasıl ilk önce sizi yarattıysa o Allah, aynı şekilde ona döneceksiniz. Dikkat edin. Kime dini halis kılıyorsunuz? Bunun cevaplarını vereceksiniz. Allah hakkında nasıl konuştuğunuzun cevabını orada vereceksiniz. Şu ayette bilinse var ya, vallahi hocalar konuşma, buraya bantlar. Bantlarız biz, ağzımızı bantlarız. Evet. Hocam. Ne oldu, bitti mi? Oldu. Ayeti verebilir misiniz? Ayet mi var orada? Aha, o eski ötekileri mi? Şu anda söylediklerimiz. Ha bu ayende okuduklarımız 28, 29, daha iki ayet yaptık daha. Araf. Şimdi devam ediyor Yüce Allah. Ferigan heda, dene de onlara. Ferigan heda, bir grup vardır ki Allah onu hidayete erdirdi, doğru yola götürdü. Ve ferigan, bir grupta vardır ki hakka aleyhimud dalal, sapıklık onlara hak oldu. Öyle işleri yaptılar ki sapıklık onlara hak oldu. İnnehum, niye hak oldu ya Rabbi diye bir sorsak, yani bu adamlara niye hak oldu sapıklık? İnnehum ittehadü şeyâsin evliya. Çünkü onlar şeytanları dostlar edindiler. Şeytanları dostlar edinenler sapıklığı hak ettiler. Min dûnillâhi, Allah'ı bırakarak. Allah'ı bırakarak şeytanları dost edinenler sapıklığı hak etti. Ve yahsebune, ve zannediyorlar ki onlar ennehum muhtedun, doğru olduklarını zannediyor. Bak şimdi. İşin en garip tarafı bu. En garip tarafı bu. zannetmenin, yahsebune, zannın peşine gitmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Zannediyorlar ki onlar doğru yoldadırlar. Doğru yolda olduklarını zannederek beni bırakıyorlar, şeytanları dostlar ediniyorlar. Bunlar sapıklığı hak ettiler diyorlar. Demek ki doğru yolda mıyım sorusuna zanla cevap verilmez. Kesin bilgiyle cevap verilir. Kesin bilgi olacak. Doğru yolda mıyım değil. Zan girmeyecek devreye. Bak girdi, burada mahvoldular. Ve yahsebune, zannediyorlar ennehum muhtedun. Onlar doğru yollarda. Bunun bir cebi, aynı bir benzer ayeti şeydedir. Kehif suresinin son sayfasındadır. Hem okuyalım hem gidelim demiş ya kız. Hem ağlayalım hem devam edelim. Kaçırıyor onu delikanlı. Dedi ha çok ağlayışın, bırakayım seni dedi. Nedir bu? Kız şimdi dedi ha yok, hem gidelim hem ağlayalım. Şimdi biz de hem okuyalım hem gidelim. اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Bak burada. اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ. Onların gayretleri, onların amelleri sapıttı. Sapıttı. Daha doğrusu onları sapıttırdı, yoldan çıkardı onları. Amelleri, eylemleri, gayretleri. Fil hayatı dünya, dünya hayatında. Niye böyle oldu? Ve hum onlar yahsebune, zannediyorlar ennehum, ki onlar yuhsinune suna, iyi yaptıklarını zannediyorlar. Burada doğru olduklarını onlar zannediyorlar. Orada da iyi yaptıklarını zannediyorlar. Yani öyle bir davranış üretiyor, öyle bir felsefe üretiyor, öyle bir... Bizim ayet de bitti, burada bitti. Efendim? İnsanlar neden kötünün peşine koşarlar? Zannederler ki doğru yapıyor. Bu doğrudur. Ha buraya ne güzel misaller vereceğim ama veremeyeyim. Ha gene sansür var. Ulan basına sansür koyuyorum. Kendi kafamda sansür. Ha biraz günah işleyelim. Yani kendi kafama kendi özgürlüğünü vermiyorum. Baskı var diyorum. Konuşma. Pardon. Efendim. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün 3 tane ayet bitirdik. Allah'a şükürler olsun. 30. ayeti bitirdik şeyin, Araf suresini. Bakalım kaç ay sürecek. Yazı da bu tarafa olur. Ramazan'a da gider. Öyle geliyorlar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللّٰهُ رَحِيمٌ. Muhterem Müslümanlar, köşkülüğümüz gelecek pazar günü akşamı Kandil gecesi olarak belirlenecek. O gecede Peygamberimizin dünya gelişi ile alakalı bir konu anlatılmasını istedim. Biz de zaten bu ayeti bize verdi. Biz de bu ayetten hareket ederek Hazreti Peygamber'in görevlerini anlatalım. Şimdi ayet-i kerimeye şöyle mana veriliyor klasik meallerde: Ya Muhammed, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye tercüme ediliyor bu klasik meallerde. Bizim mealimizde ise elinizdeki mealinde, benim mealimde alemlere olan merhametin gereği seni gönderdim ya Allah. Yani Allah alemlere insanlara olan merhametin gereği seni gönderdim. Sen benim insanlıkta merhametimin tezahürüsün manasını vermek gerektiği için ben mahalle böyle oldum. İşte böyle alın, işte böyle alın. Fark etmez. Olay şudur. Bir ilahi merhamet var. O ilahi merhamet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne getiriyor. Onun şu rahmet diyoruz buna. Rahmet peygamberi diyoruz buna. Yani merhametin peygamberi diyoruz. Şimdi olay şu. İnsanlık o dönemde yeryüzünde yaşayan toplumların en bozuğu, en kötüsü, en çürümüşü, en ahlaksızlığı Arap toplumu. Arap toplumunda kız çocukları öldürülüyor. İlk çocuk doğarsa bir ailede ilk çocuk kız olursa öldürülüyor. Kadın hakları ayaklar altına alınmış. Faiz aldığı riba, tefecilik yürümüş. Alkol yürümüş. İnsan ilişkileri köleleştirilmiş. Bir egemen sınıf, bir köleler sınıfı, insanların parayla satın alındığı bir toplum oluşturulmuş. Ve böyle neresinden tutsanız lime lime elinize gelen bir toplum vardı. Allah-u Teala bunları helak etmeden evvel ben bunlara bir merhamet yapmak istiyorum. Merhametimi onların üzerine indireceğim. Neyle indireceğim? İşte bunlardan biri Kur'an. İşte onu da getiren Hazreti Peygamber. Dolayısıyla Hazreti Peygamber o çürümüş toplumdan aydın ileri ve Allah'a tam kul olan bir toplum oluşturmuştur. Bunu yaparken Yüce Allah Peygamberimize yani o merhameti, o rahmeti ortaya koyarken neler yapması gerektiğini başka ayetlerde sayıyor. Özellikle Ahzab suresinde ya Muhammed biz seni örnek olarak görüyoruz. Şahidem, örnek. İnsanların problemlerini çözen ve bu beş lira müjdeleyici olarak gönderdik. Ve nevira ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve de'ilen ilallahi bilibnihi. Allah'a Allah'ın izniyle çağırıcı olarak seni gönderdik. Allah'a Allah'ın izniyle. Dikkat edin. Kendi izniyle değil ya Muhammed. Benim izniyle bana çağıracaksın. Ve sıracın bu nira. Ve seni aydınlatıcı bir kandil olarak göndermişsin. Hazreti Peygamber aydınlatan bir kandil. Bu bir insan olarak, onu biyolojik olarak düşünmeyin. Onun getirdiği vahiy, onun gönlüne inen vahiy, onu bir kandil haline getirmiş Hazreti Peygamber'i. Zaten Peygamberimiz 40 yaşına kadar peygamber olacağını bilmiyor. Kasas suresinin son sayfasında, sondan 3. ayet olması lazım. Orada sen bu kitabın sana verileceğini bilmiyor. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي اَنْ يُرْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ Bu kitabın sana verileceğini sen bilmiyordun ya Muhammed. Böylece ilk vahiy geldiği zaman da Hazreti Peygamber, peygamber olduğunu öğrendi. Böyle bir kitabı alacağını o zaman öğrendi, 40 yaşında öğrendi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in öğretmenliğine, onun örnekliğine, onun kandil gibi ışıtmasına bugün insanlık en azından o cahiliye dönemi kadar muhtaçtır. Şu anda ona çok muhtaçız. İnsanlık Hazreti Muhammed'in yolundan ona tabi olarak gitmelidir. Aksi takdirde Allah'ın sevgisini kazanamayız. Ve Allah'ı sevdiğimizi de ispat edemeyiz. Çünkü Allah'ı sevdiğimizi delili ve Allah'ın bizim sevmesi için bir numaralı eylem peygambere tabi olmaktır. Bunu da Ali İmran Suresi'nde buyuruyor. Kul de ya Muhammed in kuntum tuhibbun Allah tuhibbun Allah. Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olun yuhibbukumullah Allah da sizi sevse. Allah'ın sevgisini kazanmanın yollarından biri Hazreti Muhammed'in yolundan gitmek ona tabi olmaktır. Değerli kardeşlerim, işte bu konuları gençliğimize, çocuklarımıza anlatmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala Peygamberimize dedi ki, o insanlara bir söyle ya Muhammed. Benim bütün çabam illel meveddete fil hurba. Allah'a yaklaştıran bir sevgiyi anlatmaktır, oluşturmaktır. Allah'a yaklaştıran sevgi. İşte bu sevgiye baya muhtacız. Bu sevgiyi yaşamayanlar Hazreti Muhammed'e tabi olur diyemezler. Allah hepine razı olsun. Vesselam ala meyitte bağırır. Elhamdülillah, elhamdülkâmini ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etma'in kâhlimen li nebihi ve tekrimen li fekâmeti şehen-i şerif-i safiyyi ve gâle hâlde ve derlenin kuâhâinin mukbiran ve âmirâkın Allah'a melâiketehu yusannûlâ el-nebî ilâ eyyuhennemîn âmen usannû aleyhi ve sellimu teslimâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون.